Norge. Si meg hvor hendene er nå. Nordmenn, tid å vise hvor vi står. Det tid for å velge den evige side. Når gallarhorne lyder skal vi stride. Gjennom kamp skal vi seire for våres nasjon. En frihetskamp uten ballon. Gjennom kamp skal vi seire for våres nasjon. En frihetskamp uten ballon. Under året faen står vi stolt i vakt. Sterke nordmenn marsjerer i takt. Tenk deg om litt. Er du fiend eller venn? Er du slave eller velger friheten? Gjennom kamp skal vi seire for våres nasjon. En frihetskamp uten pardon. Gjennom kamp skal vi seire for våres nasjon. En frihetskamp uten pardon. Säger välkomna till Stockholms närradio på 88 MHz. Den fria och oberoende nationaldemokratiska kulturföreningen Gjallarhornet Sverige vakna. Gunnar Andersson, inspelningstekniker, producent, utgivare, Geo Lindberg, sändningstekniker. I juli månad 2009 så har vi sänt sedan 21 år tillbaka. Vi började i juli 1988. Det är alltid svårt att börja ett program. Jag tittar på det tekniska här och det är inspelat på vanliga kassettband här. Och det är alltså programserien Gunnar på 47 minuter. Och det är då det första programmet för juli månad 2009. Och ljudkvaliteten är inte speciellt bra på kassettband, men det måste bli så rent tekniskt här då. Det första programmet för juli 2009. Och Gunnar på 47 minuter hör ni alltså den första och den andra lördagen 17.00 till 18.30. För det är alltså varje lördag mellan 17 till 18.30 som ni hör oss på 88 MHz, internet, norradio.se. Vi finns på natsol.se, går vidare i olika avdelningar, gamla sidan natsol.cjb.net. Har ni synpunkter på programmet kan ni ringa dygnet runt och efter fem signaler telefonsvarare. I Stockholm då 50 08 46 78, och snigelposten är då Gjallarhornet med GJ Gunnar Andersson, posten är Stante, 195000 Märsta. Plus giro numret till oss är 634-252-1. Betalningsmottagare är Gunnar Andersson. Och det finns ju alltid massa olika inslag här. Men vi tror att vi börjar om EU-valet här. Det är första sidan på kassetten, alltså A-sidan här. Och nästa lördag så kommer det andra programmet då. Det är alltså Gunnar på 47 minuter. Det finns att prenumerera på som poddradio. Jag har varit nere vid Järvafältet och hälsat på korna och så vidare. Och det blir flera mil per vecka, men jag måste ju säga att den här sommaren har ett ganska opålitligt väder. Vissa dagar är det ruggigt och kallt och blåsigt och regnigt, och några enstaka dagar så blir det hyfsat. Jag har fått lite kontakt med mina släktingar i Australien också, fått se bilder här. Jag har ju Anna-Lisa, en halvsyster, och hennes barn och man och så vidare. EU-valet, det är ju improviserat då, men jag valde ju alltså att inte fortsätta med Nationaldemokraterna, beroende på att de vill att man ska vara aktiv. Och när man har så mycket värk och så mycket smärta helt enkelt, så blir det väldigt svårt. Och jag rev sönder mitt röstkort då till EU-valet. Jag röstade ju nej till EU-94. Och jag kan inte förstå hur nationella försöker att lägga ut pengar på att så att säga komma in i Europaparlamentet, eftersom vi ju inte alls ska vara med i något som helst EU-parlament. Vi ska ju tvärtom lämna och gå ur Europaparlamentet. Det finns ingen majoritet för det, av det svenska folket som vill att vi ska vara med i EU. Men tyvärr blir röstningen 94, ja. Men sen dess så visar alla upp undersökningar att alla säger nej. Alltså majoriteten säger nej. Anordnar man en ny folkomröstning om EU, så kommer svenska folket därför att säga njet, nej och nej och nej. Vi vill inte vara med i den här utformningen som Europaunionen. Vi kan ha frivilliga avtal, handelsavtal och så vidare. Jag rev sönder mitt röstkort, ja. Men man kan tydligen rösta fast man inte har röstkort. Man visar legitimation och så gör man kontroll. Men jag blev uppringd och kontaktad av Vavrasuk, partisekreterare för Nationaldemokraterna. Och sen redaktör då för Nationell Idag. Och jag fick en bunt med valsedlar. Jag la ut dem på tre skolor faktiskt. Men det var en socialdemokratisk valarbetare där som tackade mig så mycket. Övriga partier 0,2%. Inte ens Sverigedemokraterna lyckades. De var uppe på gränsen först. Nästan 3,9 där. Men försvann ner till 3,3. Och inte ens Sverigedemokraterna, som har så mycket ekonomiska tillgångar, lyckades. Hur ska då Nationaldemokraterna kunna lyckas? Och det var ju inte precis fullsatt i de här vallokalerna precis. Europavalet då. Det är många som tycker att vi ska bojkotta det. Jag har en politisk blogg. gunnarandersson.blogspot.com. Gunnar Andersson tycker till, det är olika texter där. gunnarandersson.blogspot.com. Han är Fisksätra där, tyckte att det var bra inslag från Fria Nationalister på första maj i Helsingborg. Och det finns ju en del som kritiserar nu Nationaldemokraterna. för att man tar hjälp av just fria nationalister, för att de hjälper till så att säga och dela ut den här tidningen. Jag har väl tröttnat på flygblad och klistermärken. Jag har hållit på sedan 80-talet då med Sverigepartiet och Nationaldemokratiska partiet, och vi tryckte ständiga upptryckningar av klistermärken i flerfärg, tröjor, vi sålde böcker, kopierade tidningar. Det var enormt alltså. Utgifter på hundratusentals kronor. Frimärken och all annan kontorsmaterial utskick över hela Sverige. Och man kan inte hålla på så helt enkelt. Man orkar inte. Så att när internet kom sen och man började lära sig det här, så gick vi över till internet istället. Och därför finns nationell solidaritet på internet. Natsol.se. Man kan söka på Natsol eller Gjallarhornet. Man kan söka på Gunnar Andersson också. Sök på Natsol till exempel, eller Gjallarhornet. Natsol.se. GunnarAndersson.blogspot.com här. Men jag har väl i alla fall gett ett halvt löfte nu till Barbara Suck här, att jag kan enstaka gånger faktiskt skicka in några hundralappar, och sen får jag en bunt med tidningen nationellidag.se. Och kan ta mig, jag hamnar ju liksom var jag hamnar ibland. Ibland är det målsättningar att jag ska till ett visst ställe då, men ibland så hamnar jag på olika ställen. Och det är alltså då villa- och radhusområden helt enkelt. Man kan dela ut den här tidningen. Jag tror att en tidning ger mer än flygblad och klistermärken. Nationaldemokraterna begav sig faktiskt på nationaldagen till Tyresö och deltog på ett möte som Info 14 hade där, och det är väl en del som kritiserar detta. Vi har en film här med ljud. Det är ju radio, man kan ju inte se, men ni ska få lyssna på ljudet då. Nationell solidaritet på 1 maj i Södertälje då, ljudet. Jag sitter och tittar på GunnarAndersson.blogspot.com här. Jag blir lite så här, lite förkyld och sånt. Och det är jag ju året runt här. Det är så oerhört kraftiga blåstvindar när man är ute. Det är ju rena stormen helt enkelt. Och exempelvis så besökte jag ju Oxunda gård, som faktiskt tidigare tillhörde Skokloster, men från 1600-talet så tillhörde Runsa gård. Historia, jag får be vår tekniker också att hitta lite historiska föredrag och sånt. För det är sånt vi ska sända ut också. Historiska föredrag. Oxunda gård tillhörde då från början Skokloster, och sen från 1600-talet så tillhörde Oxunda gård Runsa gård och Ankarkrona då. Det är en bondgård från 1800-talet då. Förutom moderna elskåp så är det väldigt förfallet. Det är från 1870-talet då, och det är gamla lader och det är olika byggnader där som mer eller mindre håller på att falla ihop helt enkelt. Och man ser inga människor, men en gång för några år sedan så stod det en bil där. Och Oxunda sjön ägs av civilförsvaret där. Och jag vet att kommunerna redovisar alltså olika torp och sammanställer helt enkelt gamla fornplatser och så vidare. Det finns oerhört mycket runstenar och sånt i Uppland då. Upplands Väsby kommun till exempel sätter ju upp sådana här skyltar med pilar så att man vet vart man är och hur långt det är, åt vilket håll det är och så vidare. Och framförallt så vet man ju ibland inte vilken kommun man är i. Ibland så kan man faktiskt vara över på gränsen till nästa kommun och så vidare. Och det är väldigt viktigt att kommunerna sätter upp sådana här informationsskyltar och liknande. Oxunda sjön har vi ju. Faktum är att från Vallentuna sjön så förbinds vattnet till Norrviken och Edsjön och Oxunda sjön till Mälaren. Så att sjöarna förbinds med varandra. Jag har hälsat på lite kossor här i Västerlunds naturreservat där. Med tydligen lite olika kor. Det heter Skarven och sen är det bara några hundra meter över till andra sidan då. Militärt område. Det är alltså Livgardet som från början fanns på Järvafältet. Och det fick de ju lämna då 1970. När de kom då till Upplandsbro kommun så jämnades 600 byggnader med marken. Och jag sitter och tittar på den här bloggen här. Jag sitter ju och lagrar alltså då ljudfiler i enorma, alltså man lagrar alltså tusentals med, alltså det handlar om 5000 megabyte på sådana här gratiskonton då, och det stannar för evigt då. Och ja, det är svårt att förklara allt det tekniska här, men det är alltså enormt och det finns enormt mycket lagrat och det lilla som jag skickar till en CD-skiva till studion, det är bara en liten droppe i havet helt enkelt utav allt som finns. Men det är väldigt viktigt i alla fall att kommunerna sätter upp skyltar och så vidare. Som visar vart man är någonstans, åt vilket håll man kan gå och så vidare. Jag träffade en äldre gråskäggig man från Holland faktiskt med karta. Så frågade om det fanns någon vindskydd. Han tyckte det blåste väldigt kallt. Och det har ju naturligtvis hänt väldigt mycket. Ni kan se Marsta.nu där. En äldre man är försvunnen och det är polishelikoptrar som sveper över skogarna. En 40-årig kvinna blev gruppvåldtagen till exempel. Och nationaldagen, det var ju helt värdelöst. Det var ju urdåligt väder alltså. Det började regna också. Och Sverige förlorade fotbollsmatchen där och ja, det är väldigt men i alla fall så försöker man ju ta sig ut, men vissa dagar så är det helt enkelt för bedrövligt väder. Det bara blåser och kallt är det och så regnar det. Enstaka dagar så är det ju man får lite försiktig där. Jag har ju fått lite rödfärg på ryggarna. Man spanar efter olika fåglar, man kan se falkar och så vidare, och en fågel som fanns i taggiga buskar, den hette ju just buskskvätta, så att man har ju faktiskt lärt sig de flesta. Man kan inte riktigt alla fågelarter och växter och sånt, man kan ju ha intresse av naturen som växter, sen när blåbären kommer och hallon och svampar. Och det finns ju naturen då med djuren. Jag mötte två harar som jagade varann liksom, och fåglar och historia och naturen då. Vi har ju Hal Turner Show till exempel som försvann men kom tillbaka, så nu är han ju då gripen för hatbrott och liknande. HalTurnerShow.com i USA. Vi ska ta faktiskt det första inslaget här, för vi måste ha lite blandat kumpet. YouTube.com Brandgul Media 1. Nationaldemokraterna demonstrerade för 50 året i rad i Södertälje på 1 maj. Parollen nationell solidaritet är mer angelägen nu än någonsin, då allt fler arbetare drabbas av regeringens globalisering. Det är 8 minuter och 46 sekunder. Roffe Pettersson satt väl och skrek i närradion under några år till och från. Och andra personer skötte programmen och så vidare. Det var en studio som blev sönderslagen, sen försvann de. Men jag har ju hans telefonnummer också. Men han pratade om att det gamla eviga problemet att det blev alltså ingen gemensam manifestation utav de nationella, alltså nu pratar jag inte om Sverigedemokraterna, för de är verkligen politiskt korrekta, men de mer radikala grupperna har ju faktiskt under några år samlats upp till 1000 stycken. Och jag har aldrig sett 1000 stycken Sverigedemokrater eller 1000 stycken nationaldemokrater samlas på nationaldagen i Sveriges huvudstad. Men nu har de ju bråkat så mycket, de här radikalare grupperna, så att det blev ju ingenting. Och den svenska motståndsrörelsen var uppe i Skellefteå, eller vad det var, så blev det ju verkligen fight. De slogs både med poliser och mot demonstrationer. Rolf Pettersson sa någonting om att vi får inte hålla på att splittra upp oss i olika mindre grupper, för då kommer vi ingenstans. Nu har väl jag medverkat lite grann själv till det, i och med att, men det här är alltså innan SD bildades, så beslöt vi för att Sverigepartiet efter bråken då inte skulle läggas ner, utan vi gick vidare. Hade man väntat lite grann så... För jag kom igång just där på Gotlandsgatan där i februari 88. Men det var väl innan Leif Eriksson och gubbarna drog igång fortsättningen. Sen blev det då Nationaldemokratiska partiet, och sen blev det då Nationell solidaritet på internet. Från en film här så kan vi lyssna på mötet då. Politikertorget i Södertälje på 1 maj. Vi måste ha så här olika inslag och så. Nationell solidaritet på 1 maj, Politikertorget i Södertälje. Men som sagt var, jag kommer väl i begränsad omfattning att hjälpa ND med att få ut den här tidningen då, nationellidag.se. I och med att helt enkelt skicka några hundralappar ibland och få buntar med tidningen som man lägger i en ryggsäck. Tar sig ut i lite olika kommuner, väljer ut ett område och travar omkring bland brevlådorna i min egen lilla takt helt enkelt. Och här kommer då det första inslaget. Ni lyssnar alltså då till Gjallarhornet Sverige vakna, Stockholms närradio, och det är varje lördag 17-18.30 Stockholms närradio 88 MHz internet narradio.se, och där är alltså då Gunnar på 47 minuter, det första programmet för juli månad 2009. Besök Nationell solidaritet på internet, vi finns på natsol.se. Den gamla sidan heter natsol.cjb.net. Det är indelat i olika avdelningar och det är mycket, mycket omfattande material. Det är enorma mängder med text, texter, bilder, ljudfiler, mediaspelare, och det tar aldrig slut liksom. Det har hållit på i kanske 10 år med de här hemsidorna. Så att man är sån här webbmaster, sköter bloggar och håller på med ljudfiler hela dagarna här faktiskt. Även nu till 1 maj i Södertälje, Nationell solidaritet på 1 maj tillsammans med Nationaldemokraterna. Och det kommer alltså ett ljud här nu då. Nationaldemokraterna är ett nationaldemokratiskt parti. Vi är definitivt inte för utförsäljningen utav Sverige. Vi är definitivt inte för försämringar i arbetsrätten. Vi är definitivt inte för att svenska arbetare ska förlora allt det som vi har tillkämpat oss för att gynna ett internationellt storkapital. Våra svenska företag och vårt lands arbetsplatser har på senare år försatts i en skrämmande situation. En situation utan dess like. Vad gör våra politiker åt denna situation? Jo, vi skjuter verkligheten med målet att på pappret minska arbetslösheten. Men att ta tag i grundproblemen, det vägrar det. Vi står här idag redo att ta tag i problemet. Vi vill inte ha en arbetslös som bara kapitalet vinner på. Vi vill ha full sysselsättning. Vi vill att jobben stannar i landet tillsammans med företagen. Men för vår generation, den yngre, så ser situationen ännu allvarligare ut. Nästan var fjärde ungdom i Sverige står utan arbete. Vi har alltså lika stor arbetslöshet som ungen. Säger inte det er något? Men det finns nog krafter i den svenska ungdomen. Vi står här idag. Vi har tagit saken i egna händer och vi vägrar vika oss med det materialistiska konsumtionssamhället. Jag skulle vilja ge nästa talare som är vår IT-expert och är den första talare. Varmt välkomna fram, Mattias Karlström. Partikamrater, sympatisörer och åhörare. Mitt namn är Mattias Karlstrand. Jag är 21 år och kommer från Sölna. Det är den tredje gången i mitt liv som jag har möjlighet att tala på 1 maj. Jag känner alltid lika hedrad att få möjlighet att göra det. Vi ser nu idag på 1 maj. Det är en stor traditionell arbetarkommun som Södertälje. Jag kan tänka mig att det är en så solig dag och vacker som denna. Att Per Edvin Hansson, Tragare Lander och Hjalmar Branting vänder sig i dröven. Och det förmodligen inte för att vi nationaldemokrater står här och trädar över. De vänder sig inte heller för värmen som har vattnat sig om. En socialdemokratisk pamp, den här Magnus Lager, jag tror jag inte det. Och det var troligtvis lite större socialdemokratiska pappar. Lite mindre barnliga sådana. Med tanke på att en vid medelålders kvinna jag tänkte på. Och inte en man. Och personen heter det vanliga. Men jag ska inte stå och sparka på det som redan ligger. Oavsett hur mycket ont är orsakat. Och många av er känner säkert det till. Det socialdemokraterna svek mot det svenska folket och mot de svenska arbetarna. Först var det så att socialdemokraterna tog fram förslaget, beredde frågan och försökte driva igenom den i riksdagen. Det var borgarna emot. Liberalerna hävdade att det var kränkande fiktiviteten. Att underrättelsetjänsten skulle kunna läsa ens post och kunna övervaka svenskar som inte överhuvudtaget var misstänkta för något brott. Sen var det ett regimskifte i valet som ni kanske kommer ihåg. Och då var helt plötsligt borgarna för och drev den här frågan att införa FRA-lagen. Och vilka var då emot? Jo, naturligtvis socialdemokraterna. Som röstade taktiskt emot sitt eget förslag. Där de visste att deras röst inte kunde stoppa förslaget. Men sån väljardribbling, mina vänner, är inte konstigt att politikerföraktet sprider sig i dagens Sverige. Vem tar de egentligen oss för? Hur kan de tro att vi är så dumma vi svenskar, att vi inte ser igenom hyckleriet, lurendrejeriet och falskspelet som man ägnar sig åt när man leker bara varandras opposition, fast man i 97% av fallen i de alla stora, viktiga, övergripande frågorna är till 100% överens. Vi har trumlat på att makten ständigt tas ifrån oss och istället placeras i en byggnad i Bryssel. Ingen annan än svenskarna ska styra det land våra förfäder byggt upp, och det är vår generation som ska fortsätta bygget. Vi har tröttnat på att kapitalet säljer ut våra svenska företag och låter företagen flytta produktionen till andra länder. Vi vill ha en levande arbetsmarknad i Sverige, byggt av svenska arbetarländer. Vi har tröttnat på att tvingas att integrera med folkgrupper som inte har något gemensamt med. Vi vill ha en värld av fria och oberoende nationer, där man respekterar varandras gränser och olikheter. Det är endast genom nationell solidaritet, folkgemenskap och genom att leva efter demokratismens grundpelare som vi kan säkerställa vår nation. Följverkan av detta blir ett nytt svenskt folke. Ett land där företagen och arbetarna kan samverka för en bättre arbetsmarknad. Ett land där ungdomen kan hitta sin plats och verka för en bättre framtid. Tack för det. Jättetack för alla som var med och organiserade och möjliggjorde den här fantastiskt fina första majfirande internationaldemokraterna i Södertälje. Jag tycker det var helt underbart att vara här idag tillsammans med alla er. Jag har en lugn, trevlig och familjär tillställning, men samtidigt en tillställning där vi har kunnat rikta kritik mot regimen och mot en låtsas opposition som kallar sig Socialdemokraterna och sitter i riksdagen. Du måste vakna och slå dig fri, annars är ditt liv snart förbi. Vi träffades för snart ett år sedan. Vi träffades när det var höst. Allt var så vackert, allt var så bra, men du får söka tröst. Allt det vackra är sedan länge bort, ja, det goda livet är slut. Nu i kamp i vår sparkad stad, ska det någonsin ta slut. Thank you. Välkommen till Huseby. Framför oss ligger Huseby slott. Idag en återuppbyggnad av grevarna Malcolm och Hugo Hamilton i nyklassicistisk stil från 1844. Det är satt en enkel träbyggnad som varit substitut för herrgårdsbyggnaden från 1690 som tragiskt brunnit ner. Det var Carl Gyllenheim, halvbror till Gustav den andra Adolf, som 1620 kom till Huseby och förvandlade byn till ett brukssamhälle. Här fanns vatten för kraft och transport, skog för kol och eldning och framförallt sjömalm. I över 225 år tillverkades här kanoner, kulor och järnkakelugnar, även kallade sätugnar. Den höga byggnaden snett till höger om oss är masugnen. Från början en stenugn av fransk typ med vattenhjulsdrivna bälgar. Senare ombyggde till engelsk stil med moderniteter som hiss, vilket underlättade transporter av malm, grönsten och kol till masugnskransen. Ytterligare till höger framför ugnen låg motstugan och borrvinden. I motstugan tillverkades formar och kärnor till kanonerna. Och på borrvinden firades det upp och sänktes med mynningen neråt mot en stående borr. Härifrån exporterades kanoner till handelsskepp, örlogsfartyg och städer över hela världen. En kanon tillverkad i Huseby står fortfarande och vaktar inloppet till Mombasa i nuvarande Tanzania. Driften upphörde i slutet av 1600-talet och bruket låg plötsligt stilla och öde. Cirka 20 år senare tog bröderna Rydbäck över och masugnen sattes åter i drift. Borrvind och gjuteri öppnades igen och Huseby blomstrade så pass att Rydbäck byggde en ny herrgårdsbyggnad, den som senare brann ner. Mycket av Husebys nuvarande exteriör härstammar dock från Hamiltons tid. Bland annat stallbyggnaden från 1844 direkt till vänster med tornhuv och klocka. 1982 donerades egendomen till staten av Florence Stevens. Idag drivs Huseby av en intresseförening och statens fastighetsverk. Under året bedrivs här mässor, aktiviteter och skådespel, bland annat Nordens största julmarknad som årligen lockar 30 000 besökare från norra Europa. Familjen Stevens dramatiska liv kan du höra mer om i berättelsen om fröken på Huseby. Besök turistinformationen eller ta en guidad tur i slottet. Varför inte prova på vildsvinsafari eller en kungamiddag som avslutning? Nästa ljudspår handlar om fröken på Huseby. Thank you. vägrar att se. Det verkar vara en sjukdom som drabbar allting. Med ett porslinsögon du tittar nu på. Du är så jävla sjuk och du vägrar ju förstå. Första programmet utav Gunnar på 47 minuter för juli månad 2009. Nästa lördag 17-17.47 så kommer den andra sidan utav kassetten. Det andra programmet utav Gunnar på 47 minuter. Vi lämnar alldeles strax över till Georg Lindberg i direktsändning. Och på grund av Georg Lindbergs dåliga hälsa så har vi tyvärr ställt in alla nattsändningar. Jag, Gunnar Andersson, tackar för mig. Över nu till Georg Lindberg. En sång som jag sjöng om sommaren när ingenting fanns som tog ifrån mig mitt skratt. Och länge sen jag sjöng så bra som då. Jag ställde mig högst upp på vårat berg, högre än någonstans. Man kan inte annat när fåglarna sjunger, när färgerna spelar upp och vindarna tar sig en vals med allt. Alla mosarna uppe på Överbyberg. Och finde strömmar blommar av segel och båtar i färg. Kom hit, här bjuder mamma på blåbär med saker och kylskåps kalfin. Skogen syns långt idag och vattnet minst ett par mil. Mamma med inget puder alls, men härligt brun ändå. Och ungar med hår som solen har blekt och fötter med ingenting på. De kommer till mig på vårat berg, högre än någonstans. Ja, de kan inte annat när fåglarna sjunger, när färgerna spelar upp och vindarna tar sig en vals med alla måsarna uppe på Överbyberg. Och vindeströmmar blommar av segel och båtar i färg. Kom hit, här bjuder mamma på blåbär med socker och kylskåpskalfil. Skogen syns långt idag och vattnet minst ett par mil. När sommaren är slut och vintern här, vit och vacker men kall, ja, då vänjer man sig väl också vid den. Man måste ju i alla fall. Men rätt vad det är så blundar jag, och då kan det tänka sig att jag får höra hur fåglarna sjunger, hur färgerna spelar upp och vindarna tar sig en vals med alla måsarna uppe på Överbyberg. Och vindeströmmar blommar av segel och båtar i färg. Kom hit, här bjuder mamma på blåbär med socker och kylskåpskalfin. Skogen syns långt idag, vattnet minst ett par mil. Ja, god afton mina damer och herrar. Ni lyssnar på ett program från Kulturföreningen Gjallarhornet, Sverige vakna. Och dagens datum är den 4 juli 2009. Och vi har även Lasse Södergren här för ovanlighetens skull. Ja, vad är det? Ja, just det. Jag pratar tydligt bara så lyssnarna hör vad jag säger nu. Jag säger så här, jag brukar vara med annars, men och det är roligt att komma tillbaka till mycket. Ja, just det. Jag tänkte att vi skulle komma idag och prata lite grann här. Ja. Och vi ska snart öppna en telefonväxel också, men det är när jag säger till också, det, då bara på ett nummer, 81-2100, och inte på något annat. Ja. För att det är avsiktligt gjort så att jag kan bara koppla in det numret i sändningen. Jag kan inte köra med två på en gång, då pratar alla i mun på varandra, så vi har inte så lyckat. Det är ju en väldigt fin sommar nu och så. Det har varit regnigt, lite åska för någon timme sen. Men ja, det lugnar ner sig snabbt i så fall. Mycket snabbt. Jag kom hit till studion och kom i bussen och snöregnade. Så jag gick en regnvedare upp från bussen hit upp. Ja, ja, jag förstår det. Det forsar som lorde på gatan. Ja, det är lite opolitligt. Ska vi öppna telefonväxter i här på 81-2100? Vi gör så. Och nu ska radion på här. Vi ska se om det kommer mer signal. Ska jag försöka lägga in det. Hallå? Hallå, ja, det är Peter. Ja, okej. Okay. Ja, vad skönt att det kom lite åska så det blev lite svalare i luften. Ja, men det är skönt för värmen. Jag mår betydligt bättre. Den där otäcka huvudvärken försvinner och allting. Ja. Jag mår på ett helt annat sätt. Du vet, jag skulle vara utomlands. Jag skulle inte vara det här kalla vädret. Ja, Och det här med själva blodtrycket då, har det blivit bättre också? Ja, det blir automatiskt bättre och jag mår ju bättre när jag kan låta bli blodtryckstabletter. För det, de är ett fördärv helt enkelt, har märkt. Har du... Vi ska ju inte prata sjukdomar, men om vi har, det sista vi pratar om sjukdomar, då, det där diabetes, har det försvunnit? Nej, tyvärr inte. Har du fått medicin mot det då? Nej, det har jag inte fått heller. De tänker väl inte ge mig det. Jag får väl söka en privatläkare. Usch, vad hänt. Jag läste om det där. Jag fick bara mäta det där så jag kan mäta det själv i alla fall. Ja, ja, du såg att det kan höja blodsockret och allt. Ja, du får undvika då. Vi, ja, det där känner du till. Jo, men det är faktiskt sant. Det har varit en fuktig och var fin sommar, men samtidigt kvav. Och, så att det var fint att det kom lite regn och så, va? Ja. Så att, ja, annars har det inte varit något större arrangemang. Och jag tycker att, ja, det var väl något i början där med ST-sändningen där. Det blev lite någon fördröjning där, va? Ja, jag upptäckte nämligen det att programledningen var paj, så jag fick gå ut på radiolänken. Ja, jag brukar köra på ledningen när det är ST, eftersom de vill ju ha så lite brus som, och störningar. I andra änden av länken är ju ändå en radiomottagare som tar emot den sändaren som jag har här. Ja, ja. Och så lite så här störningar kan komma in på den, det kan inte undvikas. Mm. Men den andra sen så blir frekvensomfånget mycket större och ljudkvalitetsmässigt mycket bättre. Har du följt Almedalsveckan något då? Lyssnat på radio eller tittat på någonting? Nej, jag är inte intresserad av politik alls. Nej. Jo, men Folkpartiet har väl, de förespråkar fri radio fortfarande. Ja, och det hoppas jag verkligen de kommer att göra fortsättningen om det bara blev det någon gång. De har gjort det tidigare. Det är ju hemskt, det är så många år som har gått och ändrar. Ingenting är väsentligt hänt för sådana som mig. Jag kan ju, nej, inte om man inte har fruktansvärt massa pengar att få tillstånd. Nej, det är sant, det är sant. Och sen då är med många... Ja, så får jag hälsa till Lasse där. Ja, har du åter blivit bättre och bättre sen du sist var i studion? Nej, olyckan. Ja, han har ju bytt en lårbenshals. Ja, jag vet inte. Har du blivit? Har du... Nej, var det ju... Prata tydligt, alltså. Det är nog svårt annars för lyssnarna att höra. Det var det ordet. Det jag låg på sjukhuset. Ja, var det Huddinge? Ja. Ja, om det låter fint. Det bästa sjukhuset, bland annat... Och så fick vi information då av Gunnar och Lekan, ja, Gunnar då, att det blir ingen nattsändning i år då. Nej. Det är tråkigt. Ja, bara jag kommer få bättre hälsa så garanterat vet jag orkar mer. Ja, alltså det är fortfarande då att det är orken då. Ja, det är väl det jag ger. Jag vet det sant på medicin. Det är klart att det kommer bli permanent dåligt. Det. Ja. Ja, det är inte kul alltså. Men det är bra att det går, det är fint att du... Du låter ju, alltså på rösten, som vanligt alltså. Ja, fick jag bara ha så här fint klimat hela tiden, då skulle jag bli mycket bättre på längre sikt. Och frisk luft ute på en ö eller någonting, och sandstrand där man kan ligga på allting. Ja, just. Ja. Och havsluft och sjöfåglar hör man och sånt där. Så kanske lite frukt, vad heter det? Det finns väl på bananer och mangosfrukter och allt möjligt. Och fiska och fiskar, bara måste ha en kille ska hjälpa att laga till dem. Jag tror det var inte förra gången du, det var ju lite Radio Nord med va? Jo, det var det, men jag tyckte det var lite kort på den skivan. Det var jättebra kvalitet på det tyckte jag. Ja, det var det. Fantastiskt. Ja, det ser ju bli något helt annat än det här med kassetter, så det kan inte jämföras. Det hjälper inte vilken kassettmaskin man har. Det blir alltid sämre än CD-skivor. Jag har ju ringt in många nu och önskar låtar och sådär. Har du haft tid att plocka fram önskelåtarna? Ja, det har inte alla skivor och sånt där, så det går inte att plocka fram. Nej, men de du har då, som de vet att du har. Ja, fast det är dåligt med det här, märkte jag. Ja. Men det är och en hel del material jag gillar inte Gunnar om jag börjar köra Radio Nord material. Jag skulle vilja ute på en köra gammal rockmusik sen 50-talet och framåt, du vet, ända till 80-talet och sånt där, du vet, och Radio Luxemburg stil och allt möjligt. Men vad heter han? Han verkar ha kunskap om politik. Han hade till och med skickat inspelade skivor, CD-skivor till dig, bland annat med Johnny Bode. Ja. Vad heter han nu? Kommer jag inte ihåg. Ja, men du vet vad, han ringer in. Ja, just han brukar ringa ibland. Ja, jag visste inte om han sa. Men inte de där konstiga låtarna med, då, han sjunger om sådana här perversioner. Nej, det fanns en sån skiva. Men han vill också skicka normala. Ja, det har han gjort. Din pappa fick ju tag när han var utomlands i Amerika, har du berättat till mig personligen. Ja, till och med men det är ju 78. Ja, men du har överfört det på, vad heter det, rullband eller om det var... Ja, det finns väl, men det är gamla rullband i spelningar och det är lite krångligt. Och spelar upp dem också eftersom det ofta är fyrspårsband och de här moderna stora maskinerna är ju enkelspår i Sveriges Radio. Mycket högre bandhastighet och allting, så man måste ta fram en sån där gammal maskin och överföra det till någonting annat om man ska kunna spela upp det. Jag har ju spelat upp den en gång, men då var ju, då missade ju det. Det var Zeta som berättade det. Det var förra året, tror jag. Ja, det var ju, du spelade upp den där. Ja, jag hade kört över på en kassett, men jag hittade den bland alla hundratals kassetter. En gång? Ja. Så att, men den kanske finns kvar på kassett. Ja, men annars är det väl den svenska versionen som är den vanliga. Ja. Men från 78 hittade här. Ja, men det var pappa som fick tag i den, va? Ja, han var ju handlade lite filmer. Han var i New York och sånt där då och då. Men det var ju en annan typ av skivor på den tiden. Jo, det var ju på 40-talet slut och allting. Det var synd bara att han 1948 hamnade i Amerika när jag var 10 år gammal, för han ville flytta dit istället. För vi skulle bygga den här bilen, så skulle jag haft den i Amerika istället. Ja. Och min mor ville absolut inte, och hon hotade med skilsmässa om jag ska flytta till Amerika, sa hon. Kvinnans makt då. Ja, så att han bestämde sig för att han skulle bygga ett hus här, för att han skulle tro att han skulle få fint jobb, men han gick bort för tidigt. Ja. Men det är bra att veta i alla fall att, att det här var väl undantag att det blev telefonväkteri, för det brukar väl vara då de två första veckorna i varje månad. Ja, jag tänker, jag brukar ju köra det ibland så här, det beror lite på, du vet, idag skulle... Men generellt då? Idag, nu har ni fått sina 47 minuter, Gunnar, så att... Ja, det är klart. Men det är två gånger i månaden om det generellt. Som han har sagt, och Gunnar. Ja, det är väl i regel någonting sånt. Ja. Jag kan väl flytta på lite grann om det skulle vara några anledningar till det också. Men... Oh, men det är bara synd att jag inte kan köra som jag gjorde förut, du vet. Med musiken när mina tisdagar. Jag vet inte om du lyssnar på den tiden. Jo då. Och radioteknik och allt jag berättade om. Saknar du själv Ragnarök då? Det är ju många som gör det. Alltså, ja, nej, den finns ju inte. Det var ju Thomas Johansson, som aldrig programmet här. Idavallen kallar han det också. För kulturföreningen Idavallen. Har han hört av sig något till dig då? Nej, inte på sista tiden, men jag har inte ringt mig in och åt programmet här. Men det är bra med han då, vad du har hört. Ja, jag antar det, antar det. Ja, det är bra att höra. Det är bra. Har Ulla hört av sig något då? Ja, ibland så ringer jag ju med henne och hon ringer hit. Ja, just det. Ja, men det låter bra. Ja då, men det var ju bra, men det var fin kvalitet förra gången då på Radio Nord där faktiskt. Jättebra. Ja, när det ser det så blir kvaliteten en helt annan, du vet det här. Och den tekniken är ju läxen, allt det här med kassetter och alltihopa är märkt att... Jo, men det var... Jag har ju bra uppspelningsapparatur, det brukar ju gå bra för det mesta här, du vet. Och jag är ju väldigt rädd om skivorna, jag sätter inga märken på dem och sånt där, det brukar ju gå bra. Men det är bra och, tiden går ju och det är ju andra som ringer in. Och Anita ringde in förra gången, det var ju trevligt, det var ju många gånger sedan man hörde henne och sen... Jag vet inte vad han heter, men han som skickat CD-skivor till dig bland annat. Det var ju fina Bode, förutom de där konstiga låtarna. Men det finns ju bra låtar med Bode med också. Ja, det är klart, för att någonting uppsent vill jag inte spela upp här i närradion. Nej, men för det tror jag inte Gunnar skulle uppskatta. Nej, inga televisioner. Nej, det borde han ju ha förstått också, att jag inte kan lägga på dem i radion. Nej. Men... jag släpper luren och Lasse och Georg på återhörande. Ja, tiden går ju fort, men jag har en halvtimme på mig. Ja, hej. Hej. Linjen leder igen på 81 21 0 och inget annat nummer. för det lönar sig inte bara slösa samtalsmarkeringar. Det är bara... Ja, bara en telefonsvarare. Det är någon som gäller, inget annat. Nej, just det. Det har aldrig varit något annat heller. Vi ska se om det kommer någon med där. Ja, då gör ett försök. Hallå? Ja, god middag pojkar. Det här är Lennart som ringer. Jag hörde att Lasse är i studion idag. Ja. Hur är det med dig Lasse nu? Du, för att jag ringde ju senast i förra veckan. Ja, nej, han har ju knappast snus för oss där idag. Ja, men å andra sidan sett så är det ju bättre att man snusar än att man röker i alla fall. Ja, det är klart. Fastän, för att han sprider ju inga, jag menar obehagliga cigarettrök omkring. Så. För det nej, just det. Men den där nikotinet tror jag inte är bra. Ja, men hörru du, det där beror på alltså... man behöver ju inte överdriva, men jag tror att de också stimulerar hjärnan. Va? Man får en kick, man blir glad. Ja, alltså är det väl bekvämare med koffein eller man blir glad och kanske man håller sig lättare upprätt i denna hårda värld. Va? Det är ju en jävla konkurrenssamhälle vi lever i idag, hör du. Det är slit- och slängsamhälle, vet du. Konsumera, konsumera. Slit och släng. Ja, det är bara pengar. Och det är pengarna som styr. Ja, det har jag alltid varit. Men det har ju gått överdrifter. Senast vi talade med varandra, det var förra veckan. Och då talade de om Philips. När de köpte sändarrättigheterna där. Och det gick ju över radio. Ja, jag vet ju. De berättade ju för mig att de hade velat starta en radiostation här i Stockholm. Med strakten ja, här. Men problemet var att de aldrig fick tillstånd. Och ändå var det för Radio Nord och allting. Det var väldigt synd att de inte sådana resurser som de hade. Ja. Det hade blivit suverän kvalitet. Ja, Radio Luxemburg i stort sett. Det var ju en föregångare. För det lyssnade vi ju på innan vi fick Radio Nord. Eller hur? Ja, det var ju det alla ungdomar lyssnade på den tiden. För att det var ju... Jag kommer ihåg, det var ju väldigt poppis. Vi snackade ju alltid om Radio Luxemburg för att jag spelade de senaste amerikanska rocklåtarna. Rock'n'roll. Och det var en station som låg i tiden och det var ju väldigt poppis. Och sen kom ju Radio Nord. Och... Men apropå 50 år sedan drygt, när Ingemar... Det var ju, nu kommer filmen om Ingemar Johansson imorgon... söndag den 5 juli, vet du, repris. Ja. Det kan ni titta på, för det är ett intressant tidsdokument. Ja, det beror ju på vilken kanal det är. Jag tror ettan eller tvåan. Ja, då kanske finns en chans att det går skinn här. För att, du får väl in ettan och tvåan? Ja, fast det är lite skraltigt sen jag fick digitalbox. Så den har aldrig gått riktigt bra. Nej. Jag har fladdrat och hållit på och det har varit betydlig försämring. Ja. Har du möjligheten någon gång om du vill se mer avancerat att åka? Lasse, har han kanske mer avancerat? Ja, där är det i alla fall kabel eftersom han bor i en huslägenhet. Ja. Där finns det mycket fler kanaler. Ja, många har ju ruskigt många. Jag hörde en person som nämnde om det kan stämma, men det kanske också var ett sifferbrott. Men han påstod att han hade 45-47 kanaler att välja på. Det låter ju enormt. Ja. Men det kostar väl pengar, då får man betala för det. Ja, det är gratis, det är kommersiellt. Ja. Det är inte gratis, Gosse, det är det inte. Samtidigt så visar de ju, vet du, reklam. Alltså de får in pengar den vägen och då blir indoktrinerade och hjärntvättade. Ja. Då tvättar vi hjärnan med kommersialismen. Så är ju samhället idag. Ja, jag måste säga att det är väldigt vad Philips har lyckats förbättra lågenergilampor på sista tiden. De har en som ger väldigt bra ljus som ser ut som vanliga lampor. Vi har hört av handlare och konsumenter att de föredrar inte de här nya lågenergilamporna som EU har beslutat om från och med i höst nu. Så ska vi ju, är det förbjudet att sälja vanliga lampor som vi alltid haft i våra hem. Det här ger ett grönt sken och det är tydligen så att när de imploderar inte på vanligt vis som våra gamla hederliga Osram gör och våra glödlampor. Nej, det är ju ett lysrör som sitter inte smart lysrör. Och inte ner den där vet du att det är kvicksilver med, att det kan mena till utav helvete. Alltså de exploderar istället för att implodera. När de imploderar då kan du ju skruva ut lampan, va? Ja. Då har den ju smält till inuti. Men när den exploderar, då är det risk för att du får hela skiten över hela rumsgolvet, vet du? Ja, det vet jag. Och särskilt såna här urladdningslampor, typ kvicksilverlampor och liknande, du vet. Så... Det är ju kvicksilver skiten, vet du. Det är därför många hatar det där, va? De hade ett program på P1 i radion för ungefär cirka ett halvt år, kanske inte så länge sedan, men 4-5 månader senast. Ja. Och då gick de igenom det där vetenskapligt. Och det var många opponenter mot det här nya skenet och de här nya lamporna. Ja, det beror ju på att det sker på bekostnad av ljuskvaliteten om man ska ner med förbrukningen. De det kan aldrig bli samma med fluorescensljus som det här är, som är transmitterat sken. Ljus från en wolframtråd. Den blir mycket bättre. Ja, det blir tydligen ett grönaktigt sken. Ja, blågrönt kan man säga. Ja, just det. Det är obehagligt, uppfattade många som personligen, att de visste det där skenet. Det blir sämre sken. Ja, nu hamstrar ju många lampor, vet du. Ja. Många köper ju paket nu, i trepack. Och det finns de som har hamstrat för flera år, vet du. För att slippa sitta det här jävla grönljuset, va. Som EU har beslutat om. Ja, de har bestämt att man ska ha så fattigt, precis som de gamla Östtyskland, där fick de på 50-talet inte använda starkare glödlampor än 15 watt. Ja, visst, det är typiskt. De beslutade i Bryssel att vi ska ha det där förbannade skenet, sitta under och rulla tummarna på kvällarna och må dåligt, va. Ett grönaktigt, äckligt, giftigt sken, va? Ja, det beror på vad man väljer för lyspulver när man tillverkar lågenergilampor. Det är samma sak som lysrör, att man kan få mer eller mindre bra. Det är en kostnadsfråga. De blir dyrare lysrör än de som är bättre. Men å andra sidan sett så hade de det här programmet, och då hade de även folk som... Alltså det var ju en handlare då som sålde armatur, va? Och så var det han här killen från Junilistan, vet du, han heter Webling, han är inte Weblingen, han är ju professor i skogsekonomin, och han sa ju det att det där är rent nys, det där med den här, det är mycket, kommer inte bli miljövänligare och inte bättre med de här lamporna. Och då är klagar folk på att de exploderar istället för imploderar, va? Det är mer nackdelar där. Och sen är det så att folk tycker det där känns som ett tvång, va, att bara förbjuda det. Det är massa nonsens i EU. Vet ja, så är väl att de måste försöka dra ner folks elräkningar om man inte råder att betala de här taxorna längre. Du vet, grejen är den att då kommer ju folk kanske använda flera lampor i ett rum, va, än tidigare. Ja, då blir det väl en armatur. Ja, det var som Östtyskland, där satte de visst en 7-8 sådana här 15-wattslampor i en takarmatur. Ja, det blir ju inte billigare. Då kommer det gå åt kanske ännu mer energi. För det kanske PLP, han kanske nöjde sig med en 40-wattare tidigare kök. Ja. Kanske han köper extra lampor, bordslampor och sånt, va? Ja, för att det är så mörkt, han kan inte se och läsa och sånt. Ja, men då kanske en person i ett rum istället som tidigare har nöjt sig med en lampa i armaturen, va? Istället kanske han köper extra lampor och sånt. Ja. Så då blir det ju inte billigare. Nej. Och sen blir det otrivsamma med, jag tycker, sådana här profor som man sänder från EU, att nu ska vi förbjuda det, och sen ska vi förbjuda det datt och ditt, va. Jag gillar inte det att Bryssel där nere, att det är topprits utan sådana här lobbyister och massa myglare, vet du. Va? Ja, jag tänkte på en... som åker dit ner med portföljer. Jag tänkte på en sak. Varför inte i många hyreshus sätta in en dieselgenerator av den typen som används i båtar på marinen och köra den på etanol? Då behöver man inte belasta elnätet, du vet, det allmänna, utan då genererar man strömmen själv i ett maskinrum. Ja, men man kan få en sån där, och gå så fint så. Det kanske blir för komplicerat att fastighetsägare ska hålla på med att montera in sådana här maskiner. Jag ska göra det om jag får råd med det, för att jag måste ha värme här på vintern, det fryser ihjäl. Det är ju inte rationellt. Diesel, jag menar, det drivs ju med förfasiken medel. Ja, jag tänkte använda etanol i så fall. Ja, det är ju inte billigt. Etanolen är ju inte billig heller. Det finns ju forskare som är kritiska mot etanolet, vet du, för att de påstår det att det går åt så mycket skog och mark, vet du. Ja. Odlar det där, och det skapar ju en problematik kontra livsmedelsproduktionen, alltså. Det är ju viktigare att vi får mat i munnen än att vi får drivmedel i maskinerna, i bilar. Ja. Det är väl Men det är väl det att oljan tar väl slut till slut. De måste finnas en ersättning. De har experimenterat med någon ersättning för flygbränsle också. De kan ju inte köpa flygfotter sen i framtiden. Det drev ju upp livsmedelspriserna, vet du, i fjol, va? Det har ju visat sig att många, och särskilt drabbade ju det faktiskt utvecklingsländerna. Det drabbade även Sverige här. För att nu är det ju också ett faktum att när man talar om ekonomier så är det utvecklingsländer och i-länder, som man säger. Men även i i-länderna så finns det stora skikt utav befolkningen som är låginkomsttagare. Ja. Det var en professor i ekonomi som sa för några år sedan att i Sverige är det så att en tredjedel är överbetalda och en del är underbetalda och en del är, har vad de ska ha i lön, va? Ja. Det är stora grupper och skiktningar här i Sverige som har precis så att de har bara näsan ovanför vattenytan. De klarar med näpp. Ja, de betalar skatten, men ännu är det, måste ju vara i Taiwan och de där länderna. Du vet hur lite de har betalt där, tydligen arbetare. Jag menar, de klarar... Och radiofabriker där som tillverkar alla transistorapparater och datorer. I Thailand? Ja, ju Taiwan och Japan, ja. Och alla möjliga, Korea, ja, allt vad det står att de är tillverkade i. Du har ju kommit in på tigerekonomierna nu i Asien, de här länderna har gjort en enorma framsteg, det blir ju så, va? Tänk dig, du vet väl på 50-talet när Japsen kopierade enkla produkter som de började masstillverka, sen utbildade folk och kom in i de här så kallade förra axelmakterna, det var ju Tyskland, Italien och Japan. De gjorde ju dunder framsteg, vet du, va? Jag menar, tänk dig Tyskland som var sönderbombat, byggde upp det där enorma, ja, förödelsen. På kort tid också. Det var ju någon ekonom som, eller var någon tysk politiker som hade sagt att de kallar för det tyska undret. Det är inga under, sånt, det är hårt arbete. Ja. Men jag återkommer till ämnet där, så vill jag säga det att det är ju så att det finns ju de som lever precis på marginalen även i så kallade i-länder, va? Tänk till Förenta Staterna exempelvis. Där finns det ju lågavlönade grupper där som måste ha tre olika slags jobb, vet du, för att de är så jävla dåligt betalda, va? Ja. Så att de kanske jobbar som på McDonalds, sen jobbar de som städare, tidningsutbärare eller liknande, va? Ja, klockan går väl. Ja, tiden, närmare tiden lider du. Och jag kan avsluta med att säga, har ni åkt spårvagn i år? Nej, inte ännu. Jag har ju varit så dålig länge. Det är först nu när det har blivit varmt som jag blir så pass här vågar vara ute. För att en sån fruktansvärt huvudvärk och yrsel hela tiden. Så, och nu när jag äntligen slutade med blodtryckstabletter ett tag, då var jag betydligt bättre. Kände det var en massa biverkningar utav den här skiten också. Ja. Men... Jag tål ju inte. Det var ju ett preparat som har varit fullständigt dödssjuk. Jag tror att jag har fått diabetes utav det också. Så. Ja, men du har väl koll på diabetesen nu då? Ja, det är, vad ska jag ha? Bara kan se siffrorna, men ja, jag kan inte göra mycket med diet, för att jag kan inte laga diabetesmat. Har du möjligheter att gå och mäta blodsockervärde och sånt där? Jag fick en mätare till det. Ja, det får man ju mätare. Så men det hjälper ju inte mycket när jag inte kan få ner det med någonting. Ja. Har du inte fått ner värdena då? Jag har inga mediciner. Men du kan väl ändra på kosten kanske möjligt? Ja, det är inte mycket jag kan ändra på kosten eftersom jag lever med på pensionärslådor och makaroner och falukorv. Hör du, från det ena till det andra. Fick du förresten bullens köttbullar och pilsnerkorv som de utlovade Peter och... Nej, det fick jag aldrig. Det utlovas så mycket till mig, men det får effektiveras aldrig sen. Ja. Det är lätt att säga i radio för det ska låta bra, men sen att de inte ringer upp mig och tar kontakt med mig. Peter, han gjorde ett uttalande, ett utlåtande då i radion om att de hade fixat då genom någon företag här pilsnerkorvar, bullens... varumärket Bullens. Ja, men det här har varit fint från radioamatörs sida så att det har blivit möjligt att bygga en sån här station. Det har gått ännu, man har fått mer tillstånd där, kanske haft egen sändarutrustning och allt möjligt, ja, också. Jo, och det brukar de stå för när de lovar sådana här tekniker. Tiden går komma. Nu, vi vill avsluta då samtalet så går någon annan kan ringa in, eventuellt Leif eller någon annan herre här. Ja, det. Spela gärna någon trevlig musik, hur du. Apropå det, vad heter du? Jo, vet du det att Ove Törnqvist, han har fyllt 80 år. Jaha. Och han var med på, vad heter det programmet, Allsång på Skansen. Jaha. Och gjorde det under succé där, var på scenen. Jag såg programmet bara när han var med då, och de gjorde en kavalkad på hans låtar, vet du, så kommer han in i sån här vit tropikerkostym, vet du, och ja, jävla håll igång. Han sjöng den här Toppens ros, vet du. Ja. Och så fick man höra en jävla explosion där, och sen hade de filmat, fejkat till det på något vis med att det var en stuga som satt på Globen, vet du. Ja. Och sen smällde det bakom scenen där, papper och allting, och han höll igång. Karn är 80 år, vet du. Han hade fotarbete som en 40-åring, vet du. Ja. Otroligt alltså. Ja, det är en och annan som kan hålla konditionen. Det skulle jag vilja. Otäckt det här. Man har sett bara det sista året. Jag är en helt annan människa för sommaren. Jo, men det kan ju bli nu och framöver om du får uppleva lite positiva saker. Och det är varm sommar nu, för nu vet jag att du trivs. Ja, det är klart. Men hålla på kälta med dessa läkare om den här diabetesen. Ja, dina hormoner påverkas vid utav värme som alla. Ja, ja, men kan väl fixa de här tabletterna åt mig utan att vara så jäkla tjuriga. Ja, det är besvärligt för du. Men de är restriktiva när det gäller att skriva ut sånt här. Så. Ja, ja, för det kostar hundratusentals kronor. Man ska bygga ett eget laboratorium och tillverka det. Ja, det går ju. Ja, men tekniskt så ska det gå, men det kostar hemska summor. Ja, just det. Det ska ju vara om du har kontakt i Amerika exempelvis. Om du har någon bekant som kan fixa det där. Ja, det går för annars att framställa från enkla grundämnen. Man måste ha massa utrustning här i källaren då. Ja, men det går. Det är för komplicerat och för invecklat och för tidsödande för att... Ja, du måste ju arbeta, du måste ju stå på nästa strömtappar och dra energi. Ja, men det är orealistiskt att tro att man kan ha ett labb i källaren och då tillverka egen medicin. Ja, men en kemisk labb i en villa fanns det här på 60-talet hos en gammal pensionär, så kemist. Så att, jo, det fanns en som stod och tillverkade amfetamin. Ja, det var det inte, han gjorde någonting helt annat. Han gjorde någon industrikemikalier. Okej, tack ska man ha. Hej då så länge. Ja, nu är det öppet igen här på 81-21-0 och ska radion på och klockan går. Kanske måste spela en skiva här emellan. Ja, gör det. Vi får hjälpa till att sjunga lite här på en låt som heter Hey Bob Reba! Riba. Ja, där sjöng det verkligen precis som man skulle vilja högtala ut i trädgården och spela för hela området här. Jag har ju jätteförstärkare här inne som vi körde igår och allting. Man kan koppla in massor av högtalare med hög effekt verkligen. Med sändare och slutet och allting. Så att det skulle verkligen kunna bli en utgångstransformator som väger 7 kilo. Kan överföra en förfärlig massa effekt. Jo då. 81-21-00, passa på ring nu, för nu har vi bara några 9 minuter kvar här och måste jag ha lite tid att avannonsera, så det går så hemskt fort här varje gång och så. 81-21-00 och så bara på det här telefonnumret och ingenting annat. Jag väntar här, annars måste vi hitta på någon mer musik. Ja. Det är tyst, de är ute på landet eller annanstans eller så. Och hoppas man att de kör försiktigt i trafiken och det är bilar och allting sånt där. Det är ju att ja, men semester börjar ta slut. Ta det långt på vägen hem från era semesterorter. Ja, så att det inte händer bilolyckor. Det är ju synd så många som skadar sig för livet eller omkommer med såna här kraschar. Håll hastigheten. Ja. Och framför allt att ni har körkort och inte bara körkortstillstånd eller någonting. Och så var nykter när jag sätter ratten. Ja, ja just det. Och bilen är gott skick och godkänt i besiktningen och allting. inte avställd och så vidare. Ja. Kan åka ut till farbror polisen och det kan vara otrevligt. Tänk på att polisen är ute och kollar det. Ja, semester, vi åker hem också. Ja, så jag åker till semester. Ja, så absolut ingen sprit eller alkohol eller någonting när jag ska köra bil. Kom ihåg det, för de kan kolla det med en sån där apparat som du får blåsa i. Ja, slöjas det om du har druckit. Ja, det blir av med körkortet direkt. Ja, det tror jag säkert att det kan hända det. Jag vet inte hur straffsatsen är på sånt. 81-21-00, jag väntar här. Nu är det snart dags att avannonsera tyvärr. Ja. Tiden springer iväg. Ja, det kommer kanske någonting. Ska jag se. Hallå? Ja, hallå. Hörde du, jag hörde ju burken här nu, Lennart. Den killen såg man ju på Nalen förr i världen. Ja, han är ju fantastisk röst tyckte jag. Ja, han var ju rolig. För att han orkar, han måste ha bra kondition. Han är fortfarande, vet du, håller igång med så kallade rockfolket va? Ja. Jag såg på tv för någon vecka sedan, det var ju han och för Larsson, han hade bjudit in lite Gerhard, vet du. Jaha. Det var ju väldigt trevligt att höra lite Gerhard, han var ju kul. Han var ju en av de här rockfantomerna på slutet av 50-talet. Det var ju Rockragge, Boris och så var det ju lite Gerhard framförallt. Och sen hade vi en tjej, kom du ihåg hon? Var vi Rockolga? Rockolga från Gävle, vet du. Ja, det gör jag. Med rockringen. Hon var ju snitsig. Hon var ju kul. Och så var det Burken som skramlade med sitt stora dragspel på scenen där i Harlem när man var på Nalen, vet du. Ja. Jo, jag hörde det att Anita hade tydligen ringt in. Det var kul för att det var ju hon som berättade om Sofia Loren. Kommer du ihåg den? Ja, det tror jag. Hon var nere och kollade in Sofia Loren när hon var i Stockholm här. Jag har ju också kollat in henne en gång på vägen till Capri, vet du. När vi åkte från Neapel över så var hon, och det var ju väldigt uppståndelse på det där. Det var ett fint litet fartyg som man åkte över med till Capri. Och det var en jättemassa fotografer där och Sofia Loren kom ut på däck där, vet du. Ja. Väldigt lång kvinna, kommer jag ihåg. Ja, jag tycker det var väldigt lång för att vara italienska. Ja. Hon gick som i måsens flykt, vet du. Hon hade väldigt sån höga silettklackar. Och så kommer jag ihåg att hon hade någon beige sån här dräkt på sig. Och en scarf. Och vinden, vet du, drog i där. Och scarfen sträcktes ut. Och hon gick där och log. Hon såg väldigt avspänd ut och trevlig. Ja, det är folk. Hennes make, det kanske Anita kan rätta mig. Hette inte han Ponti och var någon producent där nere? Ja, hon är nog inte ringa nu. Ja. Ja, då lägger jag på luren. Hoppas Anita kan ringa in och ja, för att det är bara för snart 4 minuter kvar. Ja, hej. Det kan bli bästa. Ja, det får vara ett väldigt kort samtal på 81-21-00. Det är bara 4 minuter kvar här. Ja, det är inget annat att åka. Eller att det var Kulturföreningen Gallarhornet Sverige Vakna som har ringt. Eller som har haft sändningar och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Och det Gallarhornet har post. Eller plusgiro som heter 634252-1. 634252-1. Och alla bidrag är välkomna. Och jag hoppas att det ska bli bättre så jag kan köra en natt sen någon gång. Men ännu är jag inte helt säker på det. För att tyvärr, alltså jag fick en fullständigt förstörelse i vintras alltså av en blodtrycksmedicin. Det var någon fruktansvärt, jag har inte återställt den. Var det giftet alltså? Ja, du kommer inte ut alltså, så nyårsmällan. Ja. Nej, jag kunde inte gå ut, jag bara låg och spydde alltså, det var fruktansvärt. Jag fick själv gå ut och titta på en flybäckerit. Ja. Ja, det var fruktansvärt och jag hoppas inte nästa vinter blir så här kall för jag blir sjuk också av det. Så det är det som är hemska. Hitta på med musik och avsluta. Ja, jag kanske tar om den där för att den tycker jag är så fantastisk. Men det är ju lite tid kvar fortfarande, den är ganska kort den där. Så att, men håll det så bra nu, var snälla mot varandra och sköt om varandra väl. Och tänk på att inte dricka för mycket alkohol och sånt. Och särskilt absolut inte om ni ska ut och köra bil eller någonting sånt. Så ta det försiktigt i trafiken också. Och var omtänksamma om er anhöriga som är med i bilen så att det inte händer någon olycka. Så hörs vi nästa lördag troligtvis och då har väl Gunnar och andra sida på den kassetten i fortsättningen. Ja. Så tack ska du ha och hej så länge då och på återhörande och det går naturligtvis om det är någon som vill ringa mig privat att ringa 5:30 efteråt och någon timme eller efter. Hej hej! Hej hej! Sjunga lite grann på en låt som heter Hey Bob Rima. Hey Bob Rima. Hey, come on, so let's go. Hey, baby, baby, baby.